Todo lo que me atrevo de Ponchipín, si soy cara, si pine. Aceste molite se citesc foarte greu, fiindcă sunt alte sunte împotriva vrăjmașului. Deci care puteți face un efort și să observăm și pe acest mare rat al ortodoxiei. Dragi creștini, de la începutul iubirii lumii și până la sfârșitul lumii, întreaga lume a fost o scenă sângerată în care actorii au fost nenumărați oameni împărați cu diferite minți bune sau rele. Dar ce este mai important este faptul că au căzut prade acestor minți rele, nenumărate trupuri nevinovate, pur și simplu. Prin sadice morți, pământul a fost iubit să primească în pântă cele său sângele nevinovat. Aleluia, Dumnezeu! Iar după rază, până la Fiul Barachii, la Zaharia și până la Sfântul Ilie și Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar după această scurtă paranteză să vedem ce s-a întâmplat după nașterea lui Iisus Hristos în Betleem, în Ierusalim. Iubiți creștini, a fost înainte de nașterea lui Iisus Hristos o prorocie ieșită din Persia de la oameni închinători de idoli, care zicea așa: va ieși un om din Israel, un domn care va sfârma pe toți împărații Moabului. Moabul era un pământ vecin Israelului, închinătorii de idoli, fiindcă și idolii care avea Persia la acea vreme au început să tremure și să vorbească despre Maica lui Dumnezeu care sunt strâng. Și că acesta este mai bătrân decât idolii și că acesta are slavă mai mare decât slava lor. Împăratul, văzând steaua pe cer, văzând idolii care avea atâta credință în el, că se cutremură de nașterea lui Hristos, a adunat pe cei mai înțelepți oameni ai Persiei și i-a trimis cu daruri în Ierusalim, călătorind după steaua de pe cer. Ajuns acolo, merg întâi la Irod să întrebe de nașterea lui Hristos, zicând, unde s-a născut împăratul iudeilor? Dar fac iar o paranteză. Iacov, înainte de a muri, a spus această prorocie. Când va lipsi Domn din Iuda, atunci va veni Domnul Israelului care va supune cu toate noroadele. Cine era Domnul? Hristos era acest Domn care avea să supune noroadele pe tine. Acest Domn ceresc, iată că s-a născut în Bitlehem, în chip smerit, nu ca să împărătești cum se așteptau iudeii, ci în cel mai simplu loc o amărâtă peșteră. Din capul locului s-a arătat vitreciile de care trebuia să le întâmpine Iisus Hristos pe acest pământ. Și iată ce s-a întâmplat mai departe. Irod, supranumit după tâlcuirea numelui lui Minte de Piele, adică un om de nimic, care ajunsese la împărăție prin diferite mijloace necinstite, când a auzit că s-a născut împărat al iudeilor, a început să-i fie frică. Cu adevărat, acum s-a primit prorocia lui Iacov, fiindcă acum, pentru prima dată, iudeii n-au avut domn din Iuda. Ei, să știți că în toată istoria lor au avut trei perioade. Perioada judecătorilor, după ce Moise i-a dus în pământul făgăduintei, iudeii au fost povățiți de așa zișii judecători. Apoi, nemulțumiți fiind de judecători, au cerut de la Dumnezeu împărat și le-a dat Dumnezeu pe Saul ca să-i sature de împărat. Văzând ce este împărăția, au cârtit și le-a dat Dumnezeu pe David în locul lui Saul. Deci iată că urmează a doua perioadă când iudeii sunt conduși de împărați. Săturându-se și de împărat care a durat până la robia babiloniană, iudeii sunt conduși de către preoți și de către arherei. Amintiți-vă de un spui din Psaltire când zice, înconjurat m-au iudeii și sauri crași, câinii m-au înconjurat. Aceia erau arhereii și preoții care l-au înconjurat pe Iisus Hristos în divanuri, în sinagoguri și care cu mâinile lor l-au prins și l-au ucis, înjurându-l pe cruce. Aceștia erau taurii și bisei cei clari. Iubiții mei, când s-a născut Hristos, într-adevăr, Domnul nu mai era din Iuda, fiindcă Irod nu era de neam iudeu, ci era iudineu din alte neamuri păgâne. Dar iată că împăratul Persiei, când a văzut steaua, cum v-am spus, a obligat acești magi să călătorească cu darul, ducându-i lui Iisus Hristos, aur, mirlă, mâine. Când Irod a auzit de la magi acest lucru, le-a spus magilor și a dus în monastră cu darul să vă întoarce după ce veți găsi pe acest împărat de la mine, ca și eu să mă duc să mă închin lui. Dar zicea cu vizășul și să vă ia moartea plânsului nou născut. Magii și după ce s-au închinat truncului, în vis a luat poruncă de la Sfântul Înger să se ducă pe altă cale și să nu mai treacă pe la Iros. Iar Iosif, tatăl Domnului Hristos și locornicul Mariei, primește poruncă în vis să ia pe prunc și pe numai lui și să plece în pământul Egiptului și să stea acolo până va pieri sufletul celia ce caută în piața pruncului. Irod nu știa de aceste vedenii ale magilor și ale lui Iosif. A așteptat în sarcina magilor, dar iată că aceștia nu au mai venit de la el. Cu mânie drăcească și cu putere împărătească, Irod s-a adit de poruncă ostașilor să ucide pe toți pruncii de la 2 ani în jos care se vor găsi în Bitleem și în toate portarele împărătirii lui Irod. Iată cum scena lumii se umple din nou de sânge și nu sânge din obraz, ci sânge de înger, sânge de prunc, cu adevărat nevinovat. Ostașii au trecut prin ascuțitul stăbilor lor, fără pic de cult de milă, au smuls de la dreptul mamei copilul care începea să plângă ucitându-i, vărsându-i sângele pe pământ nevinovat. Trebuia să primească porunca lui acestui descreierat de împărat, dar trebuia să primească și prorocia lui Ieremia care zice: glas s-a auzit în Rama, Rahil plânge, picet munci și îmi dracu să muncie că nu sunt copii. Cum te tâlcuiești aceasta? Rama este cea mai înaltă munte din Palestina. Bitleemul era moștenit în moștenire de către Iisus Nazin de minție lui Beniamin. În Bitleem, dacă vă mai reamintiți dumneavoastră, era îngropată Rahila, care a murit când l-a născut pe Beniamin. Beniamin fiind ultimul fiu al lui Iacov, unul din cei 12. Deci Rahila mormântat aici plângea cu țipet mare toți copiii care erau stăneporții ei, fiindcă erau fiii lui Beniamin. Atât de cumplit era acest țipet că se auzea tocmai Rama în acest vârf de munte care era așezat la sute de kilometri de Bitleem, care a primit a înghițit sângele pruncilor nevinovați. Iubit creștin, deja Hristos era în Ierusalim când acei prunci erau în Egipte, când acei prunci și-au sărășit cu viața. Aceștia s-au făcut plânge, iar Irod și-a luat plata, fiindcă nu după mult timp a început să se umple de viu și să-i putrezească mădularele lui. În spatele groaznic ale morții s-a chinuit mult timp până și-a dat cu capul lui suflet în mâna brațelor. Ostașii care au primit porunca lui Irod și-au luat și plata. Ne punem întrebarea: de ce Iisus Hristos a plecat în Egipte? De ce magii au venit din Persia? De ce nu din altă parte? Iată de ce. Pusese o prorocie cam așa, zicând: din Egipte te-am chemat spre fiul meu. Iubit creștin, la acea vreme când s-a născut Iisus Hristos, Persia și Egiptul erau cele mai ticăloase cu peste toate lucruri. Israelul s-a sfințit prin nașterea lui Hristos în el. Persia s-a sfințit prin venirea magilor, iar Egiptul s-a sfințit prin venirea a însuși împăratului slavei a lui Dumnezeu în trup, ocrotindu-se din viața. Dar aceasta s-a făcut și spre o scândirea mai mare a iudeilor, și iată de ce. Persia, izvorul închinării de idoli, care nu credeau în Dumnezeu ce viu, ci aveau o credință politeistă, acești iudei, această Persie închinată, și-a arătat că a trimis împăratului slavii acestui Dumnezeu nou născut, a trimis pe cei mai înțelepți oameni ai săi, pe cei trei magi. Și nu numai atât, ci Sfântului și Sfântului, însăși mâna împăratului Persiei. Cum credeți dumneavoastră că va răspunde la judecata acestui iudei? Că le va spune Hristos, iată oameni păgâni care n-au crezut în Dumnezeu Savaot și voi care ați simțit atâtea minuni și ați fost potosiți de mâna lui Savaot, n-ați crezut, iar ei au crezut. Și mai mult decât atât au venit și mi s-au închinat. Grație că le va simți la judecăți. Dragii mei, acești idei atât de cumplit și de tiran la inimă, nu au vrut să-l dinească niciodată pe Hristos. Mintea dumnezeiască lui Hristos niciodată nu a căput în inima împietrită a argereilor, a fariseilor și a saducheilor. Nu a vrut să o primească, fiindcă Hristos a venit pe pământ să le arate neputința lor, să le arate căile rătăcite în care ducea pe poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Și pentru acest lucru i-a căutat încă de la începutul vieții lui pământești în trup, i-a căutat moartea. Până a reușit, dar prin vânzarea lui Iuda pe 30 de argint că Sfântul de cruce. Așa s-a întâmplat și cu slugile sale, cu tot sufletul care a mărturisit pre Hristos. S-a întâmplat cu tot copilul, cu tot bătrânul care a spus în fața arcereilor, în fața tiranilor să este creștin. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Arhidiacon, întâiul mucenic, apostol Ștefan. El când a murit, era tânăr. Și cum a murit și cum a pătrunit acest copil? Înger întâi. El a fost ales de Sfântul Apostol Iacon, care slujea în Ierusalim la mesele apostolilor. El propovăduia mereu pe Iisus Hristos și spunea că este Dumnezeu adevărat, că este Fiul Dumnezeului Savaot. Iudeii, când au văzut acest lucru, pe toți de sângele creștinilor, n-a încăput în inima lor cuvintele de Arhidiaconului Ștefan, l-au prins, l-au legat și l-au dus în sinedru la judecată. Dar iudeii tot nu s-au împlântit. În cele de urmă i-au scris sentinț. Asta diaconiei este tot în piață, iar iudeii sânge rece, cu inima îndrăcită, aruncă cu pietre în el. Ar fi diaconul atât l-a mai spus. Vă cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu și sunt la dreapta Tatălui Său. Iar pe sfârșitul vieții pământești, l-a spus, Doamne, iată-l în lor că nu știu ce fac. Iată cine l-a ucis pe Hristos, iată cine l-a ucis pe diaconul Hristos. Iată cine a ucis pe toți mucenicii creștini. Să știți, iubiții mei, că deși romanii au făcut cele mai multe crime în rândul creștinilor, umplând pământul cu sângele lor și cărnile lor, totuși iudeii sunt vinovați. Din cauza că ei au băgat zanie între domnitorii Romei, zicându-le, de ce vă lăsați mințiți de acești înșelători, de acest vrăjitor? Ei au mers până la eșafot cu majoritatea sfinților. Ei asistau la crimele odioase care le făceau romanii. Romanii erau doar niște unelte pentru iudei. Amintiți-vă de groaznicul măcel din biserica din Nicomidia, când 10.000 de creștini au fost închiși în biserică și li s-a dat foc și au ars. Bine, vom zice că atunci erau alți oameni și alte cântire. N-aș vrea să vă experimentați, n-aș vrea nici să vă duceți mintea mai departe. Dar nu de mult acești oameni au făcut alte crime și mai odioase, ucigând 20 de milioane de creștini în timpul foarte scurt și în aceeași țară. Și cine? Toți evreii, tot acest popor mesianic, dus din atâta perigății de Dumnezeu în pământul spădăbinului. Iubiții mei, și până la urmă, până la venirea lui Antichrist, toți evreii vor ucide pe creștini. Așa că lor li se face este mai mare o sândă, iar celor ce vor răta li se face spre mare slavă. Vor fi slăviți în ceruri, vor fi duși în locașurile lui Avraam, vor locui alături de tot arhidiacon Ștefan, alături de ceilalți mucenici ai ortodoxiei care și-au vărutat sângele pentru zidirea bisericii. Deci, prima piatră a bisericii ortodoxe este nu bătrân, ci este un tânăr nevinovat, cu față de înger, cu inimă curată, smerită, arhidiaconul Ștefan. Dragii mei, să vă plătească în ziua judecății osteneala atât Hristos, cât și Maica Domnului, cât și arhidiaconul Ștefan și tot cerul să fie rugători atunci când vor fi în cele mai groaznice zile ale noastre prin care trebuie să trecem judecata de apoi a lui Iisus Hristos. Dorea se cuvine slava, cinsta și încălăciunea de cerăților.